Warunkiem skorzystania jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Premier skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. Umowa brexitowa już z podpisami przewodniczącego Rady i szefowej Komisji Europejskiej. Jeden z największych włoskich dzienników ukazał się z komiksem poświęconym Janowi Karskiemu. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował premier Mateusz Morawiecki wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller i wyjaśnił powody takiej decyzji. Wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego wprowadza ogromny chaos na niespotykaną do tej pory skalę. W związku z tym pan premier uznał za stosowne, aby to Trybunał Konstytucyjny ostatecznie rozstrzygnął jakiekolwiek wątpliwości prawne, które pojawiły się w związku z wczorajszą uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego. Z uwagi na szczególny charakter tej sprawy, pan premier zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o to, aby rozpatrzył tę sprawę w pełnym składzie oraz rozpatrzył tę sprawę w trybie przyspieszonym. Sąd Najwyższy orzekł wczoraj, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie są uprawnieni do orzekania. Rzecznik rządu dodał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do tego, aby tworzyć treści obowiązujących w Polsce przepisów prawa, bo to kompetencja zastrzeżona dla Sejmu i Senatu. Nie ma też kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw. W Yad Vashem opowiadano historię II wojny światowej, w której nie było miejsca dla Polski, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski dodał, że obecność prezydenta Andrzeja Dudy na uroczystościach legitymizowałaby taką wersję historii. Wczoraj w Jerozolimie odbyło się Światowe Forum Holokaustu. Wśród zaproszonych gości był m.in. Władimir Putin. Prezydent Andrzej Duda mimo zaproszenia nie pojechał do Yad Vashem, bo nie umożliwiono mu zabrania głosu. Chodziło o to, że polski prezydent milcząco był tam na miejscu i tym samym swoją obecnością legitymizował taką historię, że po prostu to się zgadza, bo przecież jest na miejscu. Żeby wysłuchał. Wysłuchał i właśnie, żeby nie mógł na to odpowiedzieć. Taki był pomysł. Na tym polegała pułapka tej uroczystości, której pan prezydent swoją decyzją trafną znakomicie wybrnął. My pod taką wersją kłamliwą historii nie podpiszemy. W Yad Vashem przemawiali przedstawiciele Rosji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej podpisali umowę brexitową określającą warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Kolejnym krokiem w procedurze ratyfikacji będzie zatwierdzenie porozumienia przez Parlament Europejski na sesji w najbliższą środę. Następnie dokument zostanie przyjęty w procedurze pisemnej przez unijne kraje. Wielka Brytania opuści wspólnotę w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Walka ze zmianami klimatu była głównym tematem kończącego się właśnie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Na spotkanie do szwajcarskiego kurortu zjechało około 3000 osób. Polskę reprezentowali m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Sprawy związane z ekologią pojawiły się już w otwierających tegoroczne forum przemówieniach, w tym w wystąpieniu amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Mówił on, że Stany Zjednoczone mają najczystsze powietrze i wodę od 40 lat. Równocześnie uznał, że informacje o złym stanie klimatu to wymysł środowisk lewicowych. Musimy odrzucić proroków zagłady i apokalipsę, którą przewidują. Oni chcą władzy absolutnej, by zmienić i kontrolować nasze życie. Aktywiści i ekolodzy nawoływali z kolei do pilnych działań na rzecz poprawy klimatu. Niemiecka kanclerz Angela Merkel apelowała o dialog różnych grup społecznych w tej sprawie. Z kolei polski prezydent Andrzej Duda mówił o swojej inicjatywie sadzenia drzew w Polsce. Ja i moja żona prowadzimy akcję, którą razem zorganizowaliśmy z Lasami Państwowymi pod hasłem Sadzimy Drzewa. Ta akcja będzie w tym roku także 24 kwietnia. W Davos organizatorzy forum oraz ONZ ogłosili też pomysł, aby w ciągu najbliższych 10 lat posadzić na świecie bilion drzew. Z Davos Wojciech Cegielski, Polskie Radio. La Repubblica, jeden z największych i najpoczetniejszych włoskich dzienników, wyszedł dziś z dodatkiem poświęconym Janowi Karskiemu. To 160-stronicowy komiks pod tytułem Jan Karski, człowiek, który odkrył Holokaust.

there is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take a heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on my floor. It's got me running for the door. I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't matter what you say, you can't survive it, there ain't no way. So tonight I'm gonna stay and play with his fire. Wanna play with his fire on the flow chai time. This kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born to never learn. And your soul will be divine. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door. No way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame. Beth Hart ma dziś swoje urodziny, 24 stycznia się urodziła w Los Angeles w Kalifornii i od programu trzeciego oczywiście wszystkiego najlepszego. Dziś wieczorem zamierzam napisać maila do Beth z życzeniami i pytanie do Państwa, czy mogę również życzyć jej wszystkiego najlepszego od Państwa. Jeśli tak, proszę dać znać. Natomiast jeśli Państwo mają ochotę na naszą płytę tygodnia, a przypomnę, że jest to płyta zatytułowana Herbert 3.0. Różni artyści pojawiają się na tej płycie, to proszę

was up in heaven looking down at night. That's right. Oh, Joe and Mary, Mary and Joe, and a pretty little baby in swaddling clothes. Star in the east casts a heavenly glow over Joe and Mary, Mary and Joe. Yeah, it wouldn't be long before the world would know about Joe. Głosuję co tydzień na tę piosenkę, a państwo, Joe and Mary, to jest tytuł utworu Bryan Adams w zestawie do głosowania. Zagłosowałem w tym tygodniu na w miarę bardzo nowy utwór, czyli nowość w zestawie do głosowania. Wokalistka jest państwu doskonale znana, bo koncertowała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Potem część państwa spotkała się z nią podczas Ladies Jazz Festival w Gdyni. Jej artystyczny pseudonim to Ayo. Ayo przygotowuje nową płytę i pierwszy singiel nie pozostawia wątpliwości. Jest zatytułowany Beautiful. You're looking in the mirror, and you can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, that of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are? You are beautiful. Pełna radości i pogody życia, Ayo, Beautiful, to jest pierwsza drobnostka, którą wysłała w świat jako zapowiedź nowej płyty, a skoro przygotowuje nową płytę, to być może jest pretekst do tego, aby znowu odwiedziła Polskę. Jestem ciekaw, jak wielu zwolenników wśród słuchaczy programu trzeciego ma Jeff Lynne, a jeśli być może

separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. So I guess there's a limit on how far we go. But we only have one more day to get on. So love me like there's no tomorrow. Pomyliłem chyba, bo nie na trzecim, a na drugim tydzień temu. Love Me Like There's No Tomorrow to był Freddie Mercury. Moim zdaniem utwór zasługuje absolutnie na numer jeden. A co będzie dziś wieczorem? Wszystko zależy od Państwa. Proszę głosować. Jeszcze godzina i 36 minut. Można także wybrać zespół Coldplay. Everyday Life to tytuł tej piosenki. Zespół Coldplay w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego, którą po 19 zaprezentuje Marek Niedźwiecki i w jego imieniu bardzo Państwa zapraszam. Jeśli wejdą Państwo na stronę internetową listy przebojów trójki, to jest tam ikonka zatytułowana Nagrania do głosowania i kiedy Państwo klikną w tę ikonkę, wyświetli się cała długa lista utworów, na które można oddać swoje głosy. I wśród tych utworów są takie, na które ja głosuję z wielką przyjemnością i co tydzień. Jeden z nich w wykonaniu duetu Kasia Kowalska-Staszek Sojka z koncertu MTV Unplugged Tolerancja na miły Bóg. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasem tego szukam na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. bardzo. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka, Tolerancja na miły Bóg w wersji koncertowej z koncertu MTV Unplugged. Przy okazji pozdrowienia słoneczne z Myśliwieckiej dla naszych przyjaciół Kasi i Staszka. No i żeby nie było tak, że co tydzień głosuję na te same utwory, to w tym tygodniu jeszcze na Dido. Sing your song. If you get it wrong, just laugh it off. You don't need to hide in the dark. We know, we know. It won't last. Just Because, tak jest zatytułowana ta piosenka, Dido w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów. Jest za 15.11. Fajny film. Czyli jak zwykle Ryszard Jaźwiński. Dziś aż 9 premier. Śnieżka i Fantastyczna Siódemka to pełnometrażowa animacja z Korei Południowej. Jest raczej wariacją na temat tytułowej bohaterki. Znana królewna i towarzyszące jej krasnoludki zaskakują w tej opowieści dosyć często. Bad Boys for Life to już rozrywka dla dorosłych. Powracają znani od dawna z kina bohaterowie grani przez Willa Smitha i Martina Lorenza. I raz jeszcze muszą połączyć siły, by zmierzyć się z zagrażającym im albańskim najemnikiem. Pełne akcji i pościgów, kino sensacyjne. Wśród dzisiejszych premier są i tegoroczni faworyci Oscarowi. Do największych z nich należy bez wątpienia dramat wojenny Sama Mendesa 1917. Ta pokazana z indywidualnej perspektywy dwóch młodych żołnierzy opowieść z czasów I wojny światowej zdobyła aż 10 nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym dla najlepszego filmu. W tej samej kategorii nominowany jest także komedia-dramat Jojo Rabbit. Może pochwalić się 6 nominacjami do Oscara. To też historia z czasów wojny, ale już tej drugiej światowej. Zarazem przewrotna i groteskowa historia młodego Niemca, który choć pomaga ukrywającej się Żydówce, próbuje pozostać wierny ideałom nazistowskiej organizacji. Zestaw oscarowych premier zamyka w tym tygodniu dramat biograficzny Richard Jewell. Z 4. po wielu latach nominacją aktorską dla Kathy Bates za najlepszą rolę drugoplanową. To historia amerykańskiego ochroniarza, który choć zapobiega wybuchowi bomby w trakcie Igrzysk Olimpijskich, to w medialnych przekazach zostaje fałszywie uznany za terrorystę. Z Niemiec mam od dziś odnoszący festiwalowe sukcesy dramat Błąd systemu. Jego bohaterką jest zaledwie 9-letnia dziewczynka z prawdziwie wybuchowym temperamentem. Nikt nie daje sobie rady z jej agresją, więc odsyłana jest wciąż do kolejnych ośrodków wychowawczych. Aż wreszcie pojawia się opiekun, który znajduje sposób na poskromienie trudnego charakteru. Srebrny Niedźwiedź, nagroda imienia Alfreda Bauera na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Europejskie premiery zamyka francusko-niemiecka Proxima. Oryginalny scenariusz o dualizmie w życiu głównej bohaterki. Sara jest poddawaną morderczym szkoleniom astronautką, a w domu mamą 7-letniej córki. Jej życiowa sytuacja bardzo się komplikuje, gdy dostaje szansę na lot w kosmos, o czym zresztą marzyła od lat. A w głównej roli Eva Green. Zestaw nowych fabuł uzupełniają jeszcze dwa pełnometrażowe filmy dokumentalne. Nasze miejsce na Ziemi to historia amerykańskiego małżeństwa, które z pomocą przyjaciół próbuje zrealizować utopijną, wydawałoby się, wizję. Na 80 hektarach kalifornijskiej ziemi tworzą ekologiczną, zgodną z prawami natury farmę, rezygnując ze szkodliwej chemii czy bezdusznej technologii. Dokument Nasza Mała Polska to już opowieść o naszym kraju, ale z dość nietypowej perspektywy. Produkcja wprawdzie rodzima, natomiast reżyserem jest urodzony w Pradze Słowak, który z pomocą żony Japonki opowiada o tokijskich studentach polonistyki, czyli o nas, ale bez nas. Film tyleż zdumiewający, co i zabawny. I to ostatnia z dzisiejszych 9 premier. Bardzo dziękujemy, mówił Ryszard Jerzwiński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce w programie trzecim za 11:11 i wracamy do muzyki z listy przebojów programu trzeciego. Mogą Państwo zagłosować na Feeder. For a holy war, screaming, standing up for a